Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, Kitab-ül İlim'den devam ediyoruz. Bugün okuyacağımız hadis-i şerifi Enes bin Malik radıyallahu anh, Efendimiz aleyhisselamla rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kitabı öğreten ve yuallimuhumul kitabı vel hikme, muallim bir peygamber. O peygamberin öğretim tarzları var, usulleri var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o toplumu nasıl inşa ettiler, nasıl kurdular, kurguladılar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildiğimiz anlamda üniversitesi, fakülteleri yok. Dekanları, rektörleri vesaireleri yok. Bir toplum kurguluyorlar, inşa ediyor. Onun için Roma'ya ya da Kisra'ya gidin, orada görün, okuyun, tahsil edin, mezun olun, sonra buraya gelin. Bu devleti kuralım, yönetelim, idare edelim. Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencilerinden bu çerçevede bir talep de yok. Bu kadar imkansızlığa rağmen okuma yazma bilmeyen ümmi bir toplum, dünyada ümmi olmakla okuma yazma bilmemekte iştihar eden, meşhur olan o toplumun içerisinden yeryüzünün en sadıklarını, en adillerini, haya edepte en zirve noktada olanlarını çıkarıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hali insanlık tarihine, Müslümanlara özellikle şunu telkin ediyor. لَا يَسَئِذُنُ كَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Allah'a iman edenler, onların hayatında özür olmaz, bahane olmaz. Eğer iman varsa özür yok, bahane yok, mutlaka olacak, inanacaksınız ve olacak. Kitabımız yoktu, defterimiz yoktu, okulumuz yoktu, binamız yoktu. Bundan dolayı büyük alimler çıkaramadık. Dünya bir yere giderken biz geri kaldık. Neden geri kaldık? Maddi anlamda bizi geri bırakan şu kadar neden vardı. Bir talebe okuyor. Bir noktaya kadar geliyor. Orada zorlanmaya başlıyor. Şeytan ona diyor ki dön müesseseyi karala, hata orada de, orayı tezyif et, orayı tahkir et falan. Hoca o derse geldi, onun dersinden problem kaynaklanıyor, onu suçla. Şeytan bütün bunları o kişiye, o Müslümana telkin ettirerek onu tembelliğe de alıştırmış oluyor. Sonra başka bir müesseseye gidiyor, orada başka hatalar, kusurlar, kendine göre nefis ona öyle gösteriyor. Sonra başka bir kurum derken onun ilimle, irfanla, bütünüyle alakası kesilmiş oluyor. Her müessesenin kendine göre kuralları var, kaideleri var. İslam ilim tarihine, irfan tarihine baktığınız zaman medreselerimizde mutala sistemi var. Bugün modern ilim oraya doğru geliyor. İnteraktif eğitim diyorlar. Esasında interaktif eğitimi medresemiz yıllar öncesinde icat ettiler ve uyguluyorlar. Peki nedir mutala sistemi? Öğrenci fıkıh okuyorsa, bir metin okuyorsa, öncelikle o metni hocadan önce diğer şarihlere gider. Onlara müracaat eder. Önüne birkaç tane kitap açar. Hidaye okuyorsa, Hidaye'nin şerhleri buradadır. Yani Binayı oradadır, İnayı oradadır, Fethül Kadirler. Onlara bakar. Yani hocasından önce iki tane, üç tane hocaya o meseleyi arz eder. Onların görüşlerini alır. Eski kitaplarımız büyük olurdu, hacimleri büyük olur. Kenarlarında boşluklar olurdu. O boşlukları şunun için bırakırlardı. Öğrenci mutala ederken diğer kitaplardan alsın, buraya yazsın. Talebeyken, henüz okurken telife başlardı, inşaya başlardı, icat etmeye başlardı. Notları olurdu, alırdı. A şerhinden, B şerhinden kendi de aralarına bir şeyler ilave eder, ekler. Hazırlar dersi, derse gelir, hoca bir mukaddime yapar. Mukaddimeden sonra öğrenciler okurlar sırayla değil. Hoca kimi ihtiyar ederse, kim murad ederse o okur. Bir anlamda her gün derste imtihan vardır. Her öğrenci her derse çalışmak zorundadır. Eğer mutala sistemi yoksa o zaman öğrenciler çalışmayacaklar. En çalışkan, en kabiliyetli öğrenci bile hocaya havale edecektir. Yani siz Hidaye okuyorsunuz ya da Molla Cami, Suyut'u okuyorsunuz, Nahiv'de Elfiye'nin şerhini okuyorsunuz. Eğer okumadıysanız, mutala etmediyseniz, sözlüğe müracaat etmediyseniz anlayamazsınız. Anlayamayacaktır. Yani bir hocanın dediğiyle meşgul olacak, ibareyle meşgul olacak. Onlarla meşgul olurken ya yarısıyla hocayı kaybedecek, belki yarısından daha fazlasıyla metni kaybedecek. Sonra dersi iyi anlayan bir öğrenci olacak. O onları müzakere ettirecek. Anlayan öğrenci anladığı kadarıyla anlatacak. Ötekiler ezberden yollarına devam edecekler. Ve o sınıftan bir tane adam mezun olacak. Şimdi modern ilimde diyor ki interaktif bir eğitim olmalı. Nasıl olmalı? Hoca hakem gibi burada durmalı. Sadece başında bir mukaddime yapmalı. Anlatmalı dersi genel hatlarıyla. Sonra öğrencilere sözü bırakmalı. Acaba öğrenciler hazırlandılar mı, hazırlanmadılar mı? Mutalaa sistemi zordur. 5 saat ders okuyan bir öğrenci en azından 12 saat o derslere hazırlanmalı. Hazırlayıp da o derse gelecek. Hocasından başka hocalara müracaat edecek. %80-90 ders anlamış olacak. Anladığı halde derse gelecek. Her gün bir anlamda imtihan vardır. Onun için nefse mutalaa sistemi zor gelir. Fakat allamelerimiz, razilerimiz, beyzavilerimiz, onlar hep mutalaa sistemiyle gelmişlerdir. 15 yaşında, 16 yaşında onlar derler ki ben şu eseri telif etmiştim, şu eseri kaleme almıştım. Peki nasıl yaptılar bunları? Onlar okurken telif ediyorlardı. Allah'ın inayetiyle İFAM'da her kitap niçin şuraya konmuştur? Mutlaka her birinin bir gerekçesi vardır. Ama kişi zorlandığı zaman ya şu medreselerde sistem böyle gider. Neden böyle gider de şöyle gitmez? Yani nefis öyle der, öyle dediler. O ilim saraylarını ortadan kaldırdılar. Şimdi onlar enkazlarıyla gecekondular kurdular. Siz gecekondulara bakarak işte bu bizim medresemiz derseniz o ilim saraylarına ihanet etmiş olursunuz. Bu ümmet yeniden büyük alimlerine, allamelerine kavuşacak Allah'ın inayetiyle. Peki nasıl olacak? Muzakere sistemi, takrir sistemi, mutalaa sistemiyle. Hangisiyle olacak? Mutalaa sistemiyle olacak. Öğrenci birinci sınıftan itibaren çalışacak. Bir anlamda hoca olacak. Hocası ona özgüven verecek. Birinci sınıfta 20 tane öğrencinin önünde okuyacak, ifade edecek, şerh edecek. Ben de şöyle anlıyorum diyecek. Zamanla ona ikinci, üçüncü sınıfta itibaren bir anlamda hoca olmayacak. Ama kendisi de yani hocasının yanında konuşabiliyorsa toplumun içinde, avamın içinde elbette konuşabilecek. Ama bu konuşmalar mutlaka kitaba uygun olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir dünya kuruyor. Yani onun kurmuş olduğu dünyaya baktığınız zaman bu dünyada mazeret yok. Bu dünyada bahane yok. İşte Allah Resulü aleyhisselam. Orada medrese yok sallallahu aleyhi ve sellem'de. Sınıflar yok, yatakhaneler yok. Ashab-ı Suffa var, yerde yatıyorlar. Çoğunun Medine'nin ilk yıllarında ikinci bir elbisesi yok. Yani elbiseleri bir tane var, yıkıyorlar, duruyorlar içeride. Kuruduğu zaman üzerlerini alıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine geliyorlar. Hani soruyorlardı ya Resulallah, neden bunların iki tane elbisesi yok? Evelikullikum sevban buyurmuştu. Herkesin iki tane elbisesi mi var? O halde bu hayat bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim şartları, eğitim imkanı, o ortam diyor ki en zor şartlarda bile yürüyeceksiniz. Komandoyu alırlar, dağlarda saatlerce yürütürler. Onu savaş alanına hazırlıyorlardır. Musabakaya çıkmadan önce de adamın ayaklarına, ellerine ağırlık bağlarlar. Musabakaya çıktığı zaman o ortam, karşı taraf ona kolay gelsin diye onu yaparlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim ortamına baktığınız zaman dünya eğitim sistemleriyle mukayese ettiğinizde en zoru, imkanların en azı orada. Fakat insanların en büyükleri o ortamda yetişiyorlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesi. Said Palampuri hocamı gördünüz. Dedim ki hocam neden öğrenciler yerde yatar? Hayal ettim ona niçin yerde yatıyorsunuz diye sormaya. Öğrencileriniz niçin yerde yatar diyor bendi de dedim. Para bulamıyorlar dedi. Para bulanlar varsa, imkanı olanlar, onlar getiriyorlar yataktan, yatağın üzerinde yatıyorlar. Ama bulamayanlar, onlar da yerde yatıyorlar. Günde 12 saat elektrik olmuyor dedi. Siz de duydunuz o ifadeleri. Fakat oradan dünyanın en büyük alimleri yetişti. Yani son iki asra baktığınız zaman, son iki asırla kayıtlandırarak söylüyorum. Eşref Ali'ler, Eşref Ali Tahaneviler, Zafer Osman Tahaneviler, Enver Şah Keşmiri'ler, Şebbir Osmani'ler orada, o ortamda, o medreselerde neşu nema buldular, hayata hazırlandılar. Yani Said Palanpuri hocamız, o da yatakta yatmıyor, yerde yatıyor. Şöyle anladım, yani 80'ine yaklaşan bir alim, allame. Burada da yerde yattı, İstanbul'da da yerde yattı. Galiba şöyle diyor: ya Rabbi, benim öğrencilerim var. Onlar geliyorlar, Buhari okuyorlar, Müslim okuyorlar. Burada zühdane bir hayat var ama dünyanın en büyük alimleri burada hayata hazırlanıyorlar. Burada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesi devam ediyor. Onlar bu yola aşıklar, başka yerlere, liselere, üniversitelere gitmiyorlar. Senin kitabını okumaya, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini okumaya geliyorlar. O halde yerde yatıyorlarsa, ben yatakta yatarsam bunun hesabını yarın ahirette sana veremem. 80'inde ayaklarında, bedeninde o kadar ağrı olan bir alim, allame soruyorsunuz. Sanki o kitaplar gözünün önünde. Buhari'den, Müslim'den, Tirmizi'den gidiyorsunuz. Maddi anlamda imkansızlıkları saysanız, o talebelerin Diyobendi medresesinde okumaması için şu kadar gerekçeleri var. İmkansızlık noktasında, mazeret noktasında sayfalar, sayfaları doldururlar. Ama Kur'an-ı Hakim'in hatırı var. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hatırı var. Ashab-ı Suffa var. Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi radıyallahu anhum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları nasıl bir ortamda hayata hazırladılar? Allah Resulü'nün mucizesi dünyada farklı ortamlarda, farklı iklimlerde devam ediyor kardeşim. Yani insanlar görüyorsunuz, kariyer sevdasına kapılmışlar. Birkaç tane makale yazayım, bir yere geleyim, kariyerim olsun. Onları görüyorsunuz, önlerinde bir bilgisayar, flash bellek, ona mahkum olmuşlar. Sorduğunuz zaman onun ufku sadece Şamil'e. Varsa orada buluyor, varsa orada çıkarıyor, söylüyor size. Vardır ya da yoktur. Ama oralarda zihinleri Şamil'e gibi. Sorduğunuz zaman zihinlerinden ayet kelimeleri, hadis-i şerifleri getiren alimler, allameler. Allah Resulü Aleyhisselam bereketi. Yani zorlanacağız. Önümüzde zorluklar olacak. Hani diyordu ya, ve kem min hasaratin fi butunil makabir. Şu kabirlere gitseniz, ve kem min hasaratin fi butunil makabir. Şu kabirlere baksanız, o alimlere, onlarla ruhlar aleminde görüşebilseniz, görüşme imkanımız olsa, ne hasretleri vardır, ne acıları vardır. Anneleriyle, çocuklarıyla, eşleriyle görüşemeden, doyasıya muhabbet edemeden bu dünyadan ayrıldılar. Ümmetin bir sorununu çözebilmek, bir meselesini daha çözebilmek için çoğu yatağa girmediler. Girince yataktan kalkmak zor diye kaylulelerle ya da rahlelerin kenarlarında, halların üzerinde, kilimlerin üzerinde öyle uykularla idare ettiler kardeşim. Ettiler ve bu ilmi mirası, turas-ı İslam'ı bize bıraktılar. Radıyallahu anhum. Allah Teala onlardan ebediyel evet razı olsun. Şimdi okuyacağımız hadis-i şerif, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim tarzı, eğitim usulüne dair bize bir esas veriyor. Nasıldı? Nasıl hayata hazırladı? Sonra bundan hareketle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim usulüyle alakalı birkaç hususu sizinle mutala etmiş olalım. وَعَنْ اَنِسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ قَالْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir meseleyi, bir davayı, bir hakikati anlatırken onu üç defa söyler, tekrar ederler. حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den o mesele, o dava bütünüyle anlaşılsın diye onu tekrar ederlerdi. Üç defa yaparlardı. Men lem yefhem fi selasin marratin lem yefhem ebeda. Üç defa da bir meseleyi anlamayan ondan sonra anlayamaz. Üç defa Allah Resulü tekrar ederler. Zor bir bahise. Her zaman yapmazlar ama genelde bunu yaparlardı. Üç defa tekrar eder. Bir defa da anlayanlar var. İki defa da anlayanlar. Üç defa da anlayanlar var. Peki o sınıfın imamı kim? Kime göre o sınıf hareket edecek? En zayıfa göre hareket edecek. En zayıfı dikkate alıyorsunuz. Ama en zayıfı 10 defa da anlıyorsa o zaman değerlerin hak ve hukukuna tecavüz etmiş olursunuz. O farklı bir ortamda okumalı, farklı bir ortamda tahsil hayatına devam etmeli. Fakat 3'e kadar tekrar edilirse bir defa da anlayan için 2 ve 3. de tekid olur, bereket olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaparlardı. Peki ve izâ etâ alâ kavmin feselleme aleyhim. Bir kavme, bir topluluğa, bir cemaate sallallahu aleyhi ve sellem uğradıklarında feselleme aleyhim. Onlara selam vermeyi murad ettiğinde selleme aleyhim felâsen. 3 defa selam verir. Bir kavme, bir topluluğa, bir eve gidiyorlar. 3 defa selam veriyorlar. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa nasıl selam veriyorlardı? Nasıl anlamak gerekir? Bazı alimlerimiz dediler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir meclise giriyorlar. Muhataplarına hangi tarafa ortaya yöneldiniz? Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyorsunuz. Sonra sağa dönüyorsunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sonra sola dönüyorsunuz. Yine oraya da Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyorsunuz. Veya şöyle yaparlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir eve giderler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyorsunuz. Bu izin talep etmek. Girebilir miyim? Buyur diyorlar, sizi evlere davet ediyorlar, eve davet ediyorlar. Tekrar selam veriyorsunuz, o tahiyye oluyor. Yani normal selam oluyor. Eve girdiniz, bir miktar orada kaldınız, ayrılıyorsunuz. Ayrılırken bir daha selam veriyorsunuz. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, اِذَنْ تَهَا اَحَدُكُمْ اِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ Sizden birisi bir meclise gittiğinde selam versin. Kalkmayı murad ettiğinde فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ Tekrar bir daha selam versin. Yani birileri bunu bir cemaate, bir meşhebe, bir topluluğa ait zannediyorlar. Bir yere gittiğimizde içeriye giriyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyoruz. Kabul ediyorlar bizi. Girerken bir daha veriyoruz. İlk selam, gelebilir miyim? Kabul ediyor musunuz? Eviniz müsait mi? Müsait diyorlar. Tekrar selam veriyoruz. Oturduk, muhabbet ettik. Kalkıyoruz. Tekrar Allah Resulü aleyhisselam selam verirlerdi. Telefon açtınız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyorsunuz. Ayrılıyorsunuz veya ayrılıyorsunuz, konuşmadan ayrılıyorsunuz. Konuşmayı bitirirken tekrar karşı tarafa Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyorsunuz. Telefon selamla başlıyor, selamla bitiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meclise giriyorlar. Girerken selam veriyorlar. Kalkarken sallallahu aleyhi ve sellem selam verirlerdi. O halde burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmenliğine, muallimliğine dair şunu öğrendik. 3 defa anlatıyorlar. 3 defa tekrar ediyorlar. Yerine göre bunu yapıyorlar. Bir eve gittiklerinde, bir haneye, bir mağazaya gittiğinde, yani tabii bu sürekli alışveriş yapıyorsunuz, 2 defa başta selam olmaz. A mağazasına girdiniz, oradan ekmek alacaksınız, bisküvi alacaksınız, markete girdiniz, 2 defa selam değil de 1 defa selam veriyorsunuz. Hane gibi değil. Haneye gittiğimiz zaman, eve gittiğimiz zaman 2 defa selam, ayrılırken 3. selam veriyoruz, o halde ayrılıyoruz. Peki selam bahsi ve Allah Resulü aleyhisselam tekrarı. Diğeri nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmenliğine, muallimliğine dair diğer birkaç tane daha özelliği burada sıralamış olalım. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمَ İbrahim aleyhisselamla bizim için bir üsve var, üsve-i hasene var. Gözümüze hitap ediyor. Keferna bikum. kalkıyor İbrahim Aleyhisselam yanındakilerle beraber. Onlarla Kenanilere, putperestlere, tağutlara, Nemrud'a, Nemrud'un devletine meydan okuyan bir İbrahim Aleyhisselam var. Kur'an-ı Hakim Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabına diyor ki, ey muhacirler, akrabalarını bırakıp da buraya gelenler, amcanız, dayınız, halanız, onlar oradalar, onlar şurada duruyorlar. Onlarla karşı karşıya geldiniz. Akrabalık bağınız var, kan bağınız var. Yani Türkler siz şurada duruyorsunuz ama karşıda kafir Türkler var. Ey Müslüman Kürtler siz burada duruyorsunuz ama şurada ırkınızdan kafir Kürtler var. Birileri diyorlar ki size, neden din kardeşlerinizle Müslümanlarla beraber oluyorsunuz da ırkınızdan olan şunları bırakıyorsunuz, bu ateistleri bırakıyorsunuz, onların zulmünü dünyaya neden ilan ediyorsunuz diyorlar size. Hazreti İbrahim önünüzde, keferna biküm, babası atası içinde olsa da tanımıyorum sizi diyen, onlara meydan okuyan bir İbrahim var aleyhisselam. Tevhid'de ona bakın. Kafirlere, zalimlere karşı duruşta İbrahim Aleyhisselam önünüzde olsun. Peki lekad kâne lekum fî rasûlillâhi usvetun hasene. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise hayatın bütün anında, bütün alanlarında önünüzde üsve-i hasene olsun. Yani o bakıyor, bakışıyla sallallahu aleyhi ve sellem o toplumu inşa ediyor. Yürüyüşüyle örnek, oturmasıyla örnek, konuşmasıyla sallallahu aleyhi ve sellem örnek. Neyi yapıyor? Yaptıklarını söylüyor. Sallu kema raitumuni usalli buyuruyor. Nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle namaz kılın. Namaz kılıyor, ayakları yarılıyor. Namaz kılmaktan, ayakta durmaktan, kıyamdan Allah Resulü Aleyhisselam'ın ayakları çatlıyor, patlıyor. Bugün kardeşimiz gelmişti. Dedi ki hocam, bir Müslüman gence neyi tavsiye edersin? Ya bu bahis uzun dedim. Neyi tavsiye ederim? Allah Teala neleri tavsiye ediyorsa, neleri telkin ediyorsa onlar tavsiye edilir. Ama şunu söyleyeyim. Vahyin inişine, vahyin devam ediş sürecine bakalım. İlk gelen ayet-i kerime, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme okumayı emrediyor. İkra diyor. İkra bismi rabbikellezî halak. O halde sen de bir mühendis olarak oku. Neyi oku? İlmihali yılda bir defa oku. Ömer Nasuh Bilmen hocamızın ilmihalini hoca olmayanlar, alim olmayanlar, avamdan insanlar, çiftçi, esnaf, köylü kimler varsa yılda bir defa okumalı. Namaz nasıl kılacaklar? Ramazan-ı Şerif yaklaştığında mutlaka oruç bahsini okumalılar. Hayatı tanıyacaklar. Hayatı ne kadar tanıyacaklar? Allah Teala'ya ne kadar kul olmaları gerekiyorsa namazları nasıl kılacaklar? Hangi durumda, hangi şartta o namaz sahih olur? Hangi şartta o namaz batıl olur? Bunu oradan öğrenecekler. Akaidle alakalı yılda, akideyle alakalı bir metin okumalı. Maturidi akaidi var Nureddin Sabuni'nin. Tercüme ettiler. Avamdan kardeşlerimiz almalılar, okumalılar. Onlar şöyle diyor, belkiler böyle diyorlar. Peki bu ümmetin uleması Kur'an-ı Hakim'den, Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetinden akideyi nasıl çıkardılar? Okuyacağız. Sonra okuduklarımızı yaşayacağız. Her kitabı okurken başına yaz. Bu kitabı, 100. kitabı okumak için okumuyorum. Falanlar bunu ilk 10 kitap içine almışlardı. En çok satılan, en çok okunan 10 kitap demişlerdi. O listeye koydular. Onun için de almıyorum. Falan yerde reklamını gördüm, dizide falan aktörün elinde vardı. Ondan da almıyorum. Peki neden alıyorum bu kitabı? Çünkü Allah Teala okuyun dedi. Peki niçin okuyacağız? Kumil leyle illa kalila. Okuduklarını o peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yaşamayı emretmişti Kur'an-ı Hakim. Okuyacağız, sonra hayatımıza tatbik edeceğiz. Yani ya Rabbi, ben bu kitabı hayatıma tatbik edebilmek, Müslümanca yaşamak için okuyorum. Peki üçüncü aşamada ne olacak? Kum fe enzir ve rabbeke fekebbir. İnzar edeceksin, sokağa çıkacaksın, insanları, cemiyette kimler varsa, kimlere ulaşabiliyorsan onları Allah ve Resul yoluna davet edeceksin. O halde her Müslüman okumak zorunda. Peki neden okuyacak? Yaşamak için okuyacak. Geçen bir kardeşimiz dedi ki, hocam falan fakülteyi okuyayım dışarıda. Niçin okuyacağım dedim. Ya ora mezunu olurum diye. Ya madem ora mezunu olmak için, bir vazife almak için değil de oranın da mezunu olayım diye okuyacaksan, o zaman orada çok lüzumsuz kitaplar var. Zamanını israf edeceksin. Yani Allah Teala israf etmeyin, yemeği de israf etmeyin, vakti de israf etmeyin bize buyuruyor. O halde bak şunları şunları okursan oradan alacaklarından daha fazla müktesebata Allah'ın inayetiyle sahip oluruz. O halde üsve-i hasene her muallim, her baba, her anne, her Müslüman üsve-i hasene olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi. O okudular Kur'an-ı Hakim'i, yaşadılar, sonra yaşamaya çağırdılar. Anneler, babalar, öğretmenler okuyacaklar, yaşayacaklar, sonra yaşamaya davet edecekler. Bir baba düşünün, oğluna yalan konuşma diyor ama telefon çalıyor, kapı çalıyor. Diyor ki söyle babam evde değildir diye. Bu baba çocuğuna yalan konuşmamayı anlatabilir mi? Elbette anlatamayacaktır. Çocuk babanın bir sözüne bakacak, bir de hareketine bakacak. Babam yalan konuşuyorsa, bu yaşa gelen bir adam yalan konuşuyorsa elbette ben de yalan konuşabilirim diyor. Namazdan bahsediyoruz. Ama sünnet namazlar bizim hayatımızda yoksa o zaman biz bu topluma namazı anlatamayız. Yani farzı kılmayı anlatamayız. Eğer anlatanlar onların hayatında nafile namazlar. Nafile derken en azından müekked sünnetleri kastediyorum. O halde üsve-i hasene olan bir peygamber var, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiram onun hayatına bakıyor. Gidiyorlar bir yere. Efendimiz aleyhisselam buyuruyorlar ki aleyye cem'ul hatab. Siz bir şey yapıyorsunuz, ben de odun toplayayım. Geliyorlar kıble tarafında mescidin orada bir tükürük var. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum. Onlar bedeviydiler bir kısmı. Hayvanlarla aynı ortamda yaşıyorlardı. Bilmiyorlar, henüz öğrenmediler. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hakkeha. Aldılar bir hurma dalını, onunla sallallahu aleyhi ve sellem oradaki o şeyi kazıttılar, orayı temizlediler. Yani bizzat kendisi yaptılar. Gidiyorsunuz, biri çantanızı istiyor. Öteki hocam taşıyayım diyor. Alim, fadıl, kemalli insanlar. O hocalarımıza hizmet ederiz, onları etmeli. Ama yaşı 30'larda, 40'larda çantasını taşıyacak kardeşim, taşısın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem odun topladıysa, biz de ellerimizde derman varsa o çantalarımızı taşıyalım. Ayakkabılarımızı taşıyalım. Önümüzde üsve-i hasene olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu haliyle duruyor. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bu haliyle biz tekkemize, medresemize, hayatımıza hakim kılmış olsaydık, sosyalist kubur fareleri ne medresemize girebileceklerdi, ne cemiyetimize girip de manamızı, hakikatimizi kemirebileceklerdi. Giremezlerdi. Önümüzde bir peygamber vardı sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi işlerini genellikle kendisi yapan, ashabı ne yapıyorsa o da onu yapan, yapmaya çalışan bir peygamber var sallallahu aleyhi ve sellem. Önümüzde o duruyor. Ona bakıp da hayatın merhalelerini kat etme mecburiyetimiz var. Peki o peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çölde imkansızlıkların içerisinde ashab-ı kiramı hayata hazırlıyorlar. Eğitimdeki diğer esası ise muhataplarının, öğrencilerin istidadına bakıyor. Konumuna bakıyor, durumuna bakıyor. İstidadına göre onları hayata hazırlıyor. Yani bunun burada refleksi nasıl olur? Yaşlı biri geldiyse ona farklı konuşuyor. Aynı meseleyi onun dünyasından farklı ifadelerle ona anlatıyor. Genç biri geldiyse ona aynı meseleyi farklı ifadelerle anlatıyor. O halde her öğretmen ilkokulda derse giriyorsa, lisede giriyorsa, camide meseleyi anlatıyorsa, her yerde ayrı bir dil, her yerde ayrı bir lisan kullanmalı. Muhataplarını ona göre kendine almalı, kendine, yani kendine derken o davaya çekmeli, cezbetmeli. Geliyor birisi diyor ki, ya Resulallah Ramazan, hanımımı öpebilir miyim diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani ukabbilu ve ene saimun diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır diyor. Başka birisi geliyor, yaşlı birisi. O da diyor ki ukabbilu ve ene saimun, ben diyor öpebilir miyim ya Resulallah? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşlıya sen öpebilirsin. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum birbirine bakıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların o halini fark ediyor. Taaccuplarını fark edince buyuruyorlar ki genç Ramazan günü hanımına bu şekilde yaklaşırsa sonra kendini tutamaz. Orucunu bozabilir. Normalde kişinin hanımını öpmesi orucu bozmaz. Ama devamı gelir, sonrası gelir. Fakat bu yaşlı adam bu kendine sahip olur. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu iki kişi geliyor. Aynı soruyu soruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onların konumlarını, durumlarını dikkate alarak ona göre konuşuyorlar. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki Haddisun nase bima yarifun. Etuhibbune en yukezzeballahu ve rasuluhu. İnsanlara haddisun nase bima yarifun. Bildikleri şeyleri anlatın. Bildikleri ve bilebilecekleri çerçevede anlatın onlara. Şunu ister misiniz? Zor bahisleri, zor meseleleri anlatıyorsunuz. Çıkıyorsunuz, avamla milletin önünde kader meselesini konuşuyorsunuz. Onların zihinleri karışıyor. Onlar da Allah ve Resulü'nü tekzip ediyorlar, inkar ediyorlar. Dinden çıkıyorlar. Dolayısıyla insanlara, avama meseleyi onları ne kadar ilgilendiriyorsa, ne kadar alakadar ediyorsa o kadar anlatın sallallahu aleyhi ve sellem. Bakıyorlar. E madem biz de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine, hayatına uyma mecburiyetimiz var. O halde muallim olduğumuzda, öğretmen olduğumuzda, baba olduğunuzda, evi aileyi idare ettiğinizde 10 yaşında çocuğunuz var. 5 yaşında o evde daha küçük bir yavru var. Her birine farklı bir lisanla konuşma mecburiyetiniz var. Birine yapma dediğini, diğeri yapabilir miyim baba dediği zaman küçükse ona yapabilirsin demen gerekir belki. Ona göre konumlarına, durumlarına bakmalıyız. Sallallahu aleyhi ve sellem muhataplarına meseleyi, davayı anlatırken tedriciliği dikkate alıyor. Tedricen anlatıyor. Ulemamız da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu usul esası aldılar. Medreseye gittiğiniz zaman okurken önce Nurul İzah'la Hanefi ise başlar. Mübtedi kitabıdır der ama müntehi de bundan mustani değildir. Yani mübtedi ilme yeni başlayan birisi önce bunu okusun. Müntehi ilimde mesafeleri kat etmiş, artık mezun olmaya yaklaşmış. O da bundan mustani değildir. Onu da alakadar eden bir takım bahisler, meseleler burada vardır. Eğer siz öğrenci ilme yeni başlıyor, Nurul İzah değil de onun önüne Lubab'ı koysanız veya Hidaye'yi koymuş olsanız, Hanefi mezhebinde fıkıhta en üstteki, en zirvedeki o furu kitabını koymuş olsanız, bebek henüz daha süt zor alıyor, sütü zor yudumluyor, et verirseniz boğarsınız onu. Yani gıdaul kibar semmul lisigar. Büyüklerin gıdaları küçükler için zehir olur. Yani küçük yavru süt alabiliyorsa ancak sütü alabiliyorsa ona et vermek, onu beslemek değil. Bir an önce büyümesine yardımcı olmak değil, bilakis onun ölümüne sebep olmaktır. Onun vefatına sebep olmaktır. Şimdi bakıyorsunuz efendim diyor, mübtedi. Kendi de öyle, hocası da öyle. Biz muhalla okuyoruz diyor İbni Hazm'ın. Efendim usulde diyor biz tavdihi okuyoruz. Biz oturduk diyor Fahrettin Razi okuyoruz. E kardeşim sen önce şöyle git Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri'nin tefsirini oku. Evvela git Elmalılı Hamdi Yazır'ı oku. Ama Razi'ye girersen orada kalırsın. Girersin oradan bir daha çıkamazsın. Nasıl çıkarsın? Kendini müştehir zannedersin. Kendini allame zannedersin. İşte meal okuyanlara bakın. Oku kardeşim şuradan şu ayeti de o kardeşimize. O ayeti okuyup anlamını veremez. Mealden birkaç bir şey ezberlemiş. Neden öyle oldu? Çünkü o Kur'an-ı Hakim ona diyordu ki ve اطيعوا الله واطيعوا الرسول. Allah'a itaat edeceksin, Resul'e itaat edeceksin. Peki bu kitabı kim bize anlatıyor? وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. O halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanıyla Kur'an-ı Hakim'i anlayacaktı. Anlayıp hayatına tatbik edecekti. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hayatından çıkardığından, Kur'an Müslümanıyım diyerek, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmeyi ona emreden bu ayetleri de reddeden bu kişi girer Kur'an-ı Kerim'e, bir daha oradan çıkamaz. Nasıl çıkar? Resulullah Aleyhisselam'a itaat etmeyi emreden şu kadar ayeti reddederek çıkar. Peki neyi reddediyor? Resulullah Aleyhisselam'a itaat edecekse nasıl itaat edecek? Efendimiz aramızda değil. O halde sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine itaat edecek. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünneti nerede? Buhari'de. Peki avamdan bir kardeşim Buhari'yi okuma imkanı var mı? Herkes Buhari okusa fırıncı, demirci, doktor, mühendis olabilir miydi insanlar? Herkes hayatın bir alanıyla alakadar olacak. Alimlere soracaklar. Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemûn. Bilmediğiniz konuda ulemaya, alimlere sorun buyuruyor. Kur'an-ı Hakim alime, ulemaya sorun buyuruyor. Peki tedricilik olacak, yani merhale merhale, aşama aşama o basamaklar kat edilecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ashab-ı kiram Kur'an-ı Hakim böyle aldılar. Abdullah bin Mesud diyor ki biz radıyallahu anh 10 ayet-i kerimeyi alırdık, ezberlerdik, onunla amel ederdik. Sonra 10 ayet-i kerime daha alırdık, ezberlerdik. Onunla amel ederdik. Amel ede ede, yaşaya yaşaya, hayatımıza tatbik ede ede Kur'an-ı Hakim'le talebelik sürecimiz devam ederdi. Yani bir topluma gittiniz, orada iman problemi varsa hemen ahkamdan başlamak, İslam'ın ahkamını anlatmak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin usulüne aykırı. Önce inanacaklar, önce teslim olacaklar. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, eğer Mekke'de nazil olan ayet-i kerimeler ahkam olsaydı, şunları şunları yapmayın deseydi insanlara, iman etmeyeceklerdi. Mekke'de iman ettiler, teslim oldular. Sonra Medine'de Allah Teala'nın emirlerine bütünüyle iktida ettiler. Bir baba kızına tesettürü anlatıyor. Giy diyor bu çarşafı, giy bu pardüseyi. Ama öncesinden Allah Azze ve Celle'nin azametini, büyüklüğünü, kainatı yarattığını, bütün her şeyi bize onun verdiğini, onun tasarrufunda bütün kainatın olduğunu anlatmadıysa, Razzakul Alemin onun olduğunu anlatmadıysa, yani o Allah Teala'nın talimatlarına uyma, iktida etme noktasında çocuk zorluk yaşayacak, problem çekecek. Babası kapan diyecek, kapanacak, ayrılacak, okula doğru gidince onun elbise ve kıyafetinin değiştiğini göreceksiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir meseleyi, bir davayı, bir hakikati anlatırken insanları muhakemeye davet ediyor. Anlamalarını temin ediyor. Şeytan var, etrafınızı kuşattı. Anlamanıza, idrak etmenize engel oluyor. Yani şehvet size en çirkini, en güzel gösterebiliyor. Bir delikanlının gözünü perdelediği zaman, kapattığı zaman artık göremez, hakikati göremez. O çirkin, en çirkin bir hadise zina, onu kendi adına, nefsi adına güzel görebilir. Fevkalade kerih bir hadise, bir kadın var, bir kız var, gidiyor, gözleri ona ram oldu, onu takip ederek ilerliyor. Arkasında nefsi devam et diyor ona, ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yapıyor? Kur'an-ı Hakim bu genci nasıl kurtarıyor? İsra suresine baktığınız zaman Kur'an-ı Hakim İnsanoğluna hakikati anlatırken, zina gerçeğini anlatırken, ondan uzaklaşmayı anlatırken, nasıl uzaklaşacaklar, nasıl nefret edecekler bunu anlatırken, وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ Çocuklarınızı öldürmeyin buyuruyor. Sonra altında وَلَا تَقْرَبُوا zina buyuruyor. Peki ne alakası var? Hemen altında وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Yani yukarıda Cenab-ı Hak وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ Çocukları öldürmeyin. Aşağıda zina yaklaşmayın. Daha altında ise insanları öldürmeyin. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ Allah'ın haram kıldığı canlara kıymayın. Peki alaka şu, Kur'an-ı Kerim bize şunu telkin ediyor. Eğer bir yerde zina varsa, zinadan bir çocuk dünyaya geldiyse, o çocuk hükmen ölü gibidir. Başını kaldırıp o mahallede dolaşamaz. Eğer bir adam zina ediyorsa, o zina eden adamın çocukları hükmen ölü gibidir. Eğer bir mahallede bir kadın zina ettiyse, bu duyulduysa, yayıldıysa, intişar ettiyse, o kadının çocukları hükmen ölü gibi dolaşırlar. Kur'an-ı Hakim insanı, kadını, erkeği agah olun diyor. Bu ortamdan uzak durun. Eğer ey kadın zina edersen, eğer ey adam zina edersen, çocuklarını ailene kıymış olursun. Zina yapan bir toplum devam etmez, edemez. Batı çoğalamıyor. Nüfus artmıyor. Neden artmıyor? Aileyi kaybettiler. Zina hayatlarına girdi. Kur'an-ı Kerim buradan anlatıyor. Muhakemeye davet ediyor. Aileye, çocuklarına kıyma diyor. Fakat genç nefsine, şehvetine hakim olamıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor bir delikanlı. Zina edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme İzelli bir zina. Zina etmek istiyorum. Bana müsaade eder misin ya Resulallah diyor. Ashab-ı kiram meh meh diyorlar. Bu nasıl edepsiz bir ifade. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünde, huzurunda gelip de bu ifade söylenir mi Allah Resulü aleyhisselama? Efendimiz yaklaş buraya diyor. Bırakın onu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bırakın onu diyor. Bırakıyorlar. Sallallahu aleyhi ve selleme yaklaşıyor. Alıyor onu sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyorlar ki etuhibbuhu li ummik. Birisi annene zina etmek istese sen de o birisinin annene zina etmesini ister misin? La vallahi ya Resulallah. Yemin olsun ki anama birisinin zina etmesini istemem. Peki o zina etmek istediğin kadın da birilerinin annesidir. O birileri de birilerinin annesine zina etmesini istemez. Peki buyurur sallallahu aleyhi ve sellem, biri kızına zina etmek istese ister misin? La vallahi ya Resulallah, yemin olsun ki kızımın birisinin yatağında olmasını, zina yoluyla olmasını asla vicdanım kabul etmez. O yatağına aldığın o kadın birilerinin kızıdır buyurur. Sonra devam eder sallallahu aleyhi ve sellem, birinin kız kardeşidir, birinin halasıdır, birinin teyzesidir, halana, teyzene, kız kardeşine, birilerinin bunu yapmasını ister misin? La vallahi ya Resulallah, yemin olsun ki istemem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra o delikanlının elini alır. Allahümme gfir zembehu ve tahhir kalbehu ve hassin ferce. Ya Rabbi, bunun günahını affet, yüreğini temizle, namusunu koru Allah'ım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua eder. Delikanlı oradan ayrılır. Sonra değil kadınlara bakmak, gözünü kaldırıp taşa bile bakmaz. Sallallahu aleyhi ve sellem o delikanlıyı şehvet bütünüyle kuşatmış. Gözünü kör yapmış. En çirkini en güzel görüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem buradan giriyorlar. Annen diyorlar, kız kardeşin diyorlar. Birileri onları yatağına davet ediyor. Müsaade eder misin? Vicdanın kabul eder mi? O halde onlar birilerinin kız kardeşidir. Çalma el kapısını, bir gün çalarlar kapını. Tabi bu genel bir kaide değildir. Böyle bir hadis de yoktur. Yani biri zina ettiyse mutlaka onun kızıyla da zina edilir. Böyle bir hadis yoktur. Onun kızı masumdur. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ اُخْرَى. Kimse kimsenin günahını yüklenmez. İffetine, ahlakına, edebine sahipse Allah Teala onu korur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu ortamda, olduğu yerde her fırsatı değerlendirir. Otobüs durağındasınız, tramvay durağındasınız, orada bekliyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etmiş olsak ne yapmamız gerekirdi? Oradaki ortamı değerlendirmek gerekirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem oturuyorlar bir gece, ayın 14'ü. Buyuruyorlar ki inneküm seteravna rabbeküm yevmel kıyameti kema teravnel kamara leyletel bedri. Ayın 14'ünde şimdi ayı nasıl görüyorsunuz, kameri nasıl görüyorsanız aynı o şekilde kıyamet gününde Rabbinizi göreceksiniz. Bütün insanlar görüyorlar. Buradaki görüyor, başka yerdeki görüyor. Ayı görmesine, birinin görmesi ötekilerin görmesine engel olmuyor. semaya başınızı kaldırdığınız zaman görebiliyorsunuz. Yani engel olmuyor birilerinin görmesi, diğerlerinin görmelerine. Kıyamet günü de Allah Teala işte Müslümanlar, müminler böyle görecekler. Yani Efendimiz orada hilali görüyor. Hilal üzerinden onlara bir hakikati anlatıyor. Olduğunuz yerde mutlaka bir olay vardır, bir hadise vardır. Onun üzerinden İslam'ı anlatmak, davayı anlatmak. Avalide bir yere gidiyorlar. Orada bir oğlanın ölüsünü görüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tutuyor onu. Şöyle diyor ki, bunu bir dirheme içinizden alan olur mu? Ya Resulallah, bunun ölüsü ne yapalım diyorlar. Peki bedava verseler, onu da almazlar ya Resulallah. Efendimiz buyuruyor ki, insanların uğrunda savaştığı şu dünya, Allah katında şundan daha değersizdir. Yani orada bir ölü var. Hayvanın ölüsü var. Onun üzerinden bir hakikat anlatıyor. Peki bununla öğretmen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem talebelerine ne diyor? Ümmetine ne diyor? Teneffüstesin, yoldasın, duraktasın, minibüstesin. Her yerde İslam, her zaman İslam. Her zaman bu dini anlatacaksın. Her vasıtayı vesile kılacaksın. Oğluna, kızına, orada duvar var, orada perde var, orada televizyon var, orada dizi var vesaire var. Orada lanetlenmesi gereken bir şey var. Onun üzerinden batılı anlatacaksın. O halde durmayacaksın. Hemen orada söze başlayacaksın. Sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti her yerde, her zaman bize hakikati anlatmayı emrediyor. Her zaman İslam'a memuriyet, İslam'a emir eri olmak, İslam davasına emir eri olabilmek. Allah Teala bizi o ulvi vazifeyle şereflendirsin. Peki sallallahu aleyhi ve sellem öğretmen olarak, muallim olarak öğrencilerine, talebelerine bir şey anlatırken onlara yakın olurlar. Aralarında otururlar. Dışarıdan birileri gelir, sorarlar. Eyne Muhammedun? Nerede peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye. Konuşacaklarsa minbere çıkarlar. Yüksek yerde dururlar. Fakat halka sohbeti varsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tahtı yok. Tahtın üzerine çıkmıyorlar. Yani küçük bir halka varsa o zaman hocaya da diyor ki masada durma. Yani otur talebelerle beraber yerde otur. Altına minderler vesaire alma. Eğer yaşın müsaitse, yaşlandıysa 60-70'e geldiyse elbette hocanın yeri farklı olur. Hocalarımızın yeri farklı olmalı. Ama yaşı 30'larda 40'lardaysa talebeyle aynı yerde durmalı. 10 tane 20 tane öğrenci varsa sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti buna amir. Onlarla aynı yerde duruyor. Aralarında mesafe yok. Yürekleri böyle fethediyorlar. Böyle açıyorlar. Bedir'de, Uhud'da o peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi o öğrenciler kendi canlarından daha aziz biliyorlar. Uhud'da gelen oklara kendi yüreklerini, göğüslerini siper ediyorlar. Göğüslerini siper ediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi koruyabilmek için. Onlarla beraber oturuyorlar, aynı halkadalar veya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yakınlığı onlara hissettirebilmek için Abdullah bin Mesud'a tehiyyatı anlatacak. Arkada okuyor Abdullah bin Mesud kadede, kendi bir şeyler okuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem selam veriyor, alıyor Abdullah bin Mesud'un elini iki eli arasına, ona tehiyyatı öğretiyor. Yani diyor ki öğretmensin. 12 yaşında bir öğrencim var. Erkekse tabii. Erkek de öğretmen. Erkek öğrencinin elini alır. İki elinin arasına alır. Böyle tutarsa bir muhabbet ortamı olacak. Minel kalbi ilel kalbi sebila. Yürekten yüreğe bir yol var. El vasıtasıyla muhabbet bir kalpten, hocanın kalbinden talebenin kalbine akacak. Ya da Abdullah bin Ömer'i alıyor radıyallahu anhuma. Elini omuzuna koyuyor Abdullah bin Ömer'in. Efendimiz buyuruyorlar ki kün keenneke garibun fid dünya. Yani dünyada sanki garip bir adamsın, ev abiru sevilin. Köprüden geçen birisi gibi öyle ol. Dünyada garip ol. Dünyada yalnız ol. Dünyalılar gibi olma. Dünyaya mahkum olma. Köprüden geçen gibi ol. İnsanlar köprüye ne kadar bakım yaparlar? Geçecek kadar bakım yaparlar. O kadar köprüyle alakaları vardır. Dolayısıyla bu dünyada bir köprüdür. Sizi ahirete taşıyor. Onunla o kadar alakanız olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğrencileriyle zaman zaman mizah da yapardı. Biri ondan deve istiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki buna bir deve yavrusu verin. Ya Resulallah ben deve yavrusu ne yapayım o beni taşımaz deyince sallallahu aleyhi ve sellem bütün develer bir deve yavrusu değil midir? Latifeyi bu ümmet nasıl yapacak onu da öğretiyor. Yalan konuşarak latife olmaz, şaka olmaz. Yalan konuşuyor sonra diyor ki şaka yaptım. Hayır efendim Allah Resulü gibi latife olur. Buyuruyorlar ki ona bir deve yavrusu verin. Ya Resulallah ben deve istedim ne yapayım deve yavrusunu? Bütün develer deve yavrusu değil mi? Latife yapıyorsunuz ama o da hakikat. Yani onunla ortamı rahatlatmış oluyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin tahtası yok. Tahtaların üzerine yazmıyor meseleleri. Peki ne yapıyorlar? Ama insanlar belli meseleleri anlamaları gerekiyor. Çok önemli mesele. Tevhidi anlatıyor, vahdeti anlatıyor, sırat-ı müstakimi anlatıyor, yere çizgiler çiziyor. Bir defasında sallallahu aleyhi ve sellem yine yere 4 tane çizgi çiziyor. Buyuruyorlar ki, etedrune lime khatattu hadihil hutut. Bu çizgileri neden buraya çizdim biliyor musunuz? Allah ve Resulü daha iyi bilir diyorlar. Sonra buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu Hatice binti Hüveylid. Bu Fatıma bintu Muhammed, bu Asiye, bu da Meryem buyuruyor. Bu Asiye, bu da Meryem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 4 tane kadından bahsediyor onlara. Bu 4 tane kadını ümmetin bütün kızları bilmeli. Onun için yere çizgi çiziyor. Belki onlar unutacaklar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ifadesini. Sözlü olarak söylediğinde unutacaklar, hatırlayamayacaklar. Fakat bu kadınları bütün kadınlar bilmeli. Bütün kızlar bilmeli. Babaları diyor ki, babalara sallallahu aleyhi ve sellem, eve gidince siz de bir takım yollar, usuller bulun. Şekiller yapın, suretler yapın, çizgiler çizin, kağıdın üzerine yazın, küçük yavrularınıza, bebeklerinize bu 4 tane kadını anlatın. Eğer sözlü olarak anlatırsanız onlar bu ifadeleri muhatap olamazlar. Peki nedir bu kadınların özelliği? Bir tanesi Hatice radıyallahu anha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eve geldiğinde onu teskin eden, teselli eden, malını, mülkünü, servetini, her şeyini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrine amade kılan bir kadın. Hatice'yi anladın. Hatice'yi anlatın. Kız çocuklarına Hatice deyin. Büyüdükleri zaman Hatice'nin İslam tarihindeki, İslam toplumundaki yerini kavrasınlar. Efendimiz'e bir hediye geliyor. Ne buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem? Bunu alın ila fulanetin. Bunu falana götürün buyuruyor. İla fulane. Peki neden falana götürün? Fe inneha sadikatu Hatice. O Hatice'nin arkadaşıydı. Medine'de Medine'nin kızlarına Hatice'yi anlatıyorlar. Hatice gibi olun. Yani eğer erleriniz, eşleriniz İslam'a hizmet ediyorsa, neyiniz varsa İslam'a hizmet yolunda Hatice gibi onu bezledin, onu sarf edin. Ya da Fatıma gibi olun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kerimesi Fatıma. Hizmetçi istediğinde babası ona yetimlere verdim. لَكَسْ سَبَقَكِ اَيْتَامُ بَدْرٍ Bedir'in yetimleri vardı. Evet senin ellerin değirmen taşını çevirmekten çatladı. Omuzların yarıldı. Su taşıyamıyorsun ama yetimler var kızım dediğinde babasına hak verip eve dönen bir Fatıma. Babası üzerinden insanların alın terini sömürme gibi bir bayağılığa asla yaklaşmayan, yanaşmayan bir Fatıma var. Kızlar nasıl olmalılar? Babalar evlerinde kızlarını hangi ahlak üzerine yetiştirmeliler? O Fatıma'ya baksınlar. Meryem'den bahsediyor. Neden Meryem'den bahsediyor? Velleti ahsanet ferceha. Onu iffetiyle, namusuyla anlatıyor. İsmi mevsul sıla cümlesiyle marife olur. Hazreti Meryem'i neyle bize anlatıyor? Neyle taarruf ediyor? iffetiyle. Yani diyor ki evinizdeki kızlarınızı zenginseniz bindikleri arabalarla, başörtülerinin markalarıyla, kıyafetlerinin, ayakkabıların markalarıyla değil, kızın mahallede Hazreti Meryem gibi. Meryem Kur'an-ı Hakim'de nasıl iffetiyle tanınıyorsa kızlarınız da iffetiyle tanınsın. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yere Asiye'nin çizgi çiziyor. Ve bu da Asiye diyor. Kim Asiye? وَذَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا مُرَأَةَ فِرْعَوْنَ Firavun'un eşi Asiye. Firavun gibi bir zalimin evinde Müslümanca hayatına devam eden, işkencelere direnen, mümine olarak ruhunu Allah'a Azze ve Celle'ye teslim eden bir kadın Asiye. Ondan bahsediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Önemli bir hadise, yere çizgiler çiziyor. Yani diyor ki ey öğretmenler, benim zamanımda tahta yoktu. Tahta olmadığından dolayı toprağa tahta yaptım. Elime bir çubuk aldım. Çubukla dedim ki işte böyle önemli hadiseleri, önemli meseleleri bunun üzerinden anlatın. Kız çocukları sokakta ne halde? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadise üzerinde iffetin, ahlakın, terbiyenin ne kadar önemli olduğunu, mürebbilerin buna niçin önem vermesi gerektiğini esasında bu duruşuyla bize telkin etmiş oluyor. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmenliğine dair daha çok usuller var, esaslar var. İnşallah onları bu vapta başka bir hadisi ifade ve izah ederken anlatma gayreti içerisinde olalım. Allah Azze ve Celle muallim öğretmen, muallim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun esaslarını hayatımıza tatbik etmeyi bize ihsan buyursun. Ona emir eri olmayı bize ihsan eylesin. Eğitimde sıkıntılar var. İlkokulda sıkıntı var. Ortaokulda var. Üniversitede var. Batı'da şöyle diyorlar. Batı'da böyle diyorlar. Oraya gönderiyorlar. Orada doktora yapıyorlar. Oradan geliyorlar. Peki Batı'da okuyanlar ne yaptılar? Atom bombasını icat ettiler. Katilleri yetiştirdiler. Batı'nın okullarında okuyanlar ne yaptılar? Erkeklerin erkekle evlenmesini, kadının kadınla evlenmesini kabul ettiler. Yasalaştırdılar. Şimdi aileyi çökerttiler. Afrika'yı, Asya'yı sömürdüler. Uluslararası hırsızlık yaptılar. Böyle bir eğitim sistemi alınır mı? Alınırsa zinakar yetiştirir, hırsız yetiştirir. Atom bombasını yapan sözde ilim adamları, onları atma emri veren katiller yetiştirir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onun eğitim mucizesini alırsanız oradan Fatih yetişir. Sanatta Baki yetişir, denizde Barbaros yetişir, Yavuz yetişir siyasette, Abdülhamit Han Hazretleri yetişir, ilimde Ebu Suudlar, Kemal Paşazadeler, Ebu Hanifeler, Buhariler, İmam Şafiler yetişir. Tarih ortadadır. İslam ümmetinin tarihi ortadadır. Onların tarihi de ortadadır. İşte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onun eğitim usulü, öğretmen peygamber, Allah Teala ona gidecek iradedeki evvela alimleri yetiştirmeyi bize ihsan eylesin. Cenab-ı Hak sizi sağına, soluna, önüne, arkasına bakmadan hayata dair bütün esasları, bütün kuralları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından, onun buyruklarından, Kur'an-ı Hakim'den istinbat eden ilim adamları kadrosuna ilhak eylesin. Estağfurullah ve tuğbileyi velhamdülillahi rabbil alemin.